Соломон ніжніше, ніж дитину, загорнув у полотнину пектораль, поклав у сейф. А може Ігорові пощастить, і він знайде подібну пектораль? Згадала Софія про жалі. Ні, Софо, ця пектораль унікальна, єдина у світі. Нам дуже пощастило, що крупку обікрали. Ігор не пам'ятав, як дістався подолу. Логіка підказувала подальший розвиток подій. Він відчиняє двері квартири, порожньо. Розгардіяж, усе розкидано, ані колекції, ані жаночки. Повірив, тому й дзвонити не став. Розшукав ключ у кишені, у замок вставив. А тут двері відчинили, жаночка усміхається, ручки до крупки тягне. Ігорчику, чому такий сумний? А я за тобою скучила. У ліжечко? У ліжечко, ніякої вечері. Ну, це вже було. Як Катерина переселилася до крупчиних батьків. Жаночині уроки кулінарії зійшлися на нівець, але відсутність гарячої їжі вона з успіхом компенсувала гарячим тілом. Протестувала тільки крупчина виразка. Крупка розкрив рота і вперше від дня знайомства із Жаночкою ляпнув таке, що та отетеріла. Пішла геть. Відштовхнув Жаночку і побіг у кімнату. «Ти мене розлюбив?» – почала була Жаночка, але зметикувала. «Традиційні методи сьогодні не допоможуть». Крупка тремтячими руками відчинив сейф, чого не робив уже давненько. Усе якось не до того було. Почуття, бач, заполонили. Сейф світив порожниною. Крім пекторалі, з нього зникла колекція срібних монет, яку Крупка молодший стягнув свого часу в батька професора, якою пишався, а також жіночі грецькі прикраси, оберіг із слонової кістки, нефритова фігурка Будди, срібна тарілка доби Наполеона, крупка вивод жаху. Пропало все. Кинувся до полич ущент заставлених. Перший ряд старожитностей стоїть, а у глибині полиць порожньо. Божечку, що це? Заволав. Поглядом навкруги порожньо, порожньо. О, Жаночка стоїть, крупка на неї очима зболілими. Жаночка цілком відповідала драматизмові моменту. Дурними питаннями не мучила, коників не викидала, сувора, серйозна. Соратниця. Ігоре, треба йти до міліції. Якої міліції? Жаночка лобика насупила, замислилася, значить. Потім у долоньки лязь. «Знаю, знаю, до крупки, це Катерина. Тільки вона могла. Як полиці від пилу витирала, то все розглядала, не відірвати. А ти сам подумай, жили ми собі і горя не знали. А як вона з'явилася?» «Гадаєш?» – крупка вхопився за Жаночину думку – як утопаючись за соломинку. «Немає ніяких сумнівів. Ти дуже довірлива людина. Привів додому бозна кого. Дозволив жити. А вона ж босота. У гумових чоботях припхалася. Мабуть, продала безцінні скарби за безцінь». «Пектораль!» Крупка повалився на диван і заплакав. «Що?» – обережно запитала Жаночка. «Мою пектораль! Ширман купив усього за $5000. Їй ціна півмільйона. Я цього не переживу». Крупка молодший гридма ридав на дивані. Жаночка кусала губи зі співчуття. Не втрималась, розплакалась вчасно. Крупка підвів голову. Жаночку до себе притис. «Сонечко, прости мені. Я грішним ділом подумав був. На мене? Ну, я досі не можу повірити, що мене могла щиро покохати така неземна красуня, як ти. Не час стосунки з'ясовувати, Жаночка тіпунула крупку за плечі. Іди до Катерини, Ігорчику, може ця сволота ще не все розпродала. Підеш зі мною? Попросив Крупка молодший. Ні за що. Буду дім стерегти, відказала хоробра Жаночка. А раптом тут же ще стільки всього? Крупка в коридор, Жаночка за ним. Стій, сховай найцінніше до сейфа. Яка ти в мене розумниця? Крупка поліз до полиць. Жаночка шию витягла, спостерігає. Крупка за двері. Жаночка до телефону. Ігор Крупка увірвався до квартири батьків, коли Катерина була вже далеко. Де? Де вона з порога? Твоя протеже? Уточнила мама Тася. Де Катерина? І до кімнати, де сам дівча отаборив. Порожньо. Да що случилось, Ігорьочик? Тася синові. Вона мене обікрала. Де вона? Тася похитала головою і оголосила. Ета мерзавка пыталась совратить твоего отца. Де вона? Загорлав Крупка молодший. Збіжала. І нас тоже обокрала. Папиного мокса прихватила. Какая чорна неблагодарність. Крупка молодший сів прямо на підлогу і завив. Ненавижу, ненавижу. Чогось перейшов на російську. «Що случилось?» – визирнув із кабінету професор. «Мерзавка, которая тебя совращала, обокрала Ігорьочка», – пояснила Тася, схопилася за серце. «Где валідол?» «Куди вона пішла?» – Ігор підвівся, розгублено озирнувся, ніби Катя десь зовсім поряд. «А хто її знає? Бродяжка і є бродяжка», – сказала Тася. «Обідать будеш?» Крупка послав маму разом із батьком-професором під три чорти і вилетів на вулицю. Мило. Присів на низький парканчик, де раніше сиділа Катерина. «Я цього не переживу», – прошепотів. Пішов. Одного хотів швидше дістатися додому, пригорнутися до Жаночки, обцілувати її смачне тіло, а краще б – хай вона. До квартири доплентався, дзвонив, дзвонив, ключами відімкнув темно, тихо, ані звуку, ані шурхоту найменшого. Навпомацки увійшов, світло увімкнув. Дверцята порожньої шафи, де ще вранці красувалася блакитна, як мрія шуба, рипнули. На порожніх полицях сліди термінової евакуації залишків крупчиної колекції. І записка на столі. Люблю. До міліції звертатись не раджу. Життя одне. Проживи його щедро. Навіки твоя Жанна. Крупка зім'яв записку, запхнув у рота і проковтнув. Аж коли у горлі застряг клубок, допіро тоді зрозумів, що зробив. Скрутився на дивані, мов цуценя, і тихенько заплакав. Розділ шостий. До ясного ранку Катерина блукала вулицями столиці. Мопсик біг, то біг поруч, то на руки просився. «Чудний ти мій!» Синіми від морозу руками Катерина притискала собача до себе. «От і не одна я. До села б добратися». На ранок опинилася біля мосту через Дніпро. Стала. Чи на лівий берег іти, чи в інший бік. А позаду хтось човх-човх. Озирнулася. Маля, років 6-7. Розхристане, брудне. «Дай поїсти!» – крикнуло хоробро. «Нема у мене. Дай хоч собаку погладити». «Гладь!» Маля до Катерини підбігло, носом шморгає, Ручку до мопсика простягнуло, мопсик зосередився, але не пручається, дозволяє. «Ти чого так рано містом швендієш?» – Маля питає. «А ти хто?» – Катя йому. «Дівча чи хлопчик?» «Я? Вітька!» «Яке я тобі дівча?» – образилась Маля. «Як штурхоне Катерину ліктем в бік?» «Ти чого?» – Катерина йому. Моксик вишкірився. «А не обзивайся!» – і Маля пішло геть. «Стій! Чуєш?» – гукає Катерина. Маля зупинилася. «Не знаєш, як із міста вибратися?» «То ти теж безпритульна?» Маля глянула на Катерину з розумінням. «А, пішли до нас. Ми не які-небудь, не каналізаційні. У нас своя хата. У нас тепло. Тільки їсти нема чого». «Куди це?» Маля ще раз підперло носа і пішло. Катерина за ним. Міст обійшли. Нагору трохи подерлися. Серед голих дерев землянка. Влізли. Справжня піч-буржуйка посередині гуде. Тепло. Як же тепло. Замість меблів ящики. На земляній підлозі щось плетене, певно, колись килимком звалося. І люди. Троє хлопчаків, один із Катериною літ. Дівка здорова, як кобила. І баба стара, зовсім стара, без зубів. «Тебе, сучення, тільки по їжу й посилати», – вилаялася кобила. «Кого привів? Хай погріється. Чуєш, Славко?» Тупонуло ногою у розірваній кросівці Маля. «Кидати чи що?» «Гроші маєш?» — підступилася до Катерини Славка. Катерина очі відвела. «Ні». «А що маєш?» Катерина рюкзака з плечей скинула. «Беріть, мой згодиться». Малям першим рюкзак розграбувало. Серед барвистих жаночиних уборів знайшло вовняного светра. «Моє, моє!» Навіть беззуба баба врухнулася. «Дайте мені хоч щось!» Бабі дали прозорого шалика з оргази. Славка виборола більшу частину жаночиного убрання, щось на себе напхала, решту згорнула в хустку, підвелася. «Піду, може, харчів принесу». А хлопці все сиділи, як колоди. «А чого це вони?» – спитала Катерина малого Вітьку. «Хімікатів наїлися. Півночі блювали, а тепер заклякли і сидять, як дурні. Хоч би подохли». «Нащо таке кажеш?» – перелякалась Катерина. «Жопа від них болить», – признався малий Вітько. «Б'ють?» Маля зиркнула на Катерину. Так дорослі на дітей дивляться. «Бабою гидують. Славка не дається, а мене скрутять і шоркають по черзі», – зітхнув. «Ти звідки така вилізла?» «Із Шанівки. Оце б мені до села добратися». Вітька всміхнувся, погладив мопсика. «Мой, доберешся. Подаруй мені своє собача». «Не можу», – відповіла Катерина. Близько полудня до землянки припленталася п'яна Славка. Кинула на ящик пакети з харчами, постановила: «Сьогодні нову нагодуємо, а завтра хай працює». До Катерини повернулася. «Тебе як?» «Катя». «А я Ярослава. Славкою можеш звати». «Та не затримаюсь я. Дякую, що відігріли. Йти мені треба. «То йди!» – гикнула Славка і завалилася біля буржуйки. Голову підвела. «Тільки спробуй мені харч собаці віддати! Уб'ю!» Мопцик ніби зрозумів. До Катерини притулився, завмер. Аж хлопці відмерли. Спочатку один ворухнувся, за живіт схопився. «Сірий, поїж, Славка харч принесла», – сказав малий Вітька. Сірий обвів дурними очами землянку, наткнувся на нове обличчя. «Ти хто?» «Катя», – Катерина ворухнулася, боялася. Сірий мовчки потяг до Катерини руку. «Ходи сюди». А тут і двійко інших до тями прийшли. Сірого відсунули і до харчів. Їли, їли, зригнули. По цигарки потяглися. «Вітька, чаю завари!» Малий Вітька слухняно підхопився. «Я перший сучку трахну», – сказав Сірий. «Що ти тут понти гониш?» – вишкірився другий. «Давно рило з юхи не вмивав?» Вітько зупинився з гарячим чайником в руках. «Це моя дівка, я її знайшов. Тільки торкніться, вона моя!» Хлопці зареготали. Сірий зухвало зиркнув на товаришів, смикнув Катерину за рукав рожевого скляного пальта. Так у пальті й упала на підлогу. «Сірий, бля!» І всі троє навалилися на Катерину. Рвали одяг. Мопсик захлинався. Вітько заплакав. Рученята чайника не втримали на себе окропом. «Ой!» – от болю підскочив. До буржуйки кинувся гілку, палаючи витяг, і прямо на кубло. «Кить! Сука!» – всі троє у різнобіч. У Сірого на щоці аж шкіра злізла. «Ай! Сука! Уб'ю!» – по підлозі катається. Двоє інших отетеріли. До тями прийти не можуть. Куди спочатку кидатись, не розуміють. Чи на Вітьку малого, чи на Катерину, чи мо Сірому помти обламати. Маля Катерину за руку. «Біжімо!» «Та цуценяти не забудь!» «Не забуду, не забуду!» З ніг падає, з землянки дереться. Мопсик поруч крутиться. Вискочили. І згори комить голов. Під горою сіли, озирнулися. Нема нікого. «Дякую тобі дуже, Вітя. Ти мене врятував». «Здалася ти мені», – кинув Вітя. «Я цуценя рятував, бо воно ж аж під Сірого в купу залізло. Боявся задушать». «Однаково, спасибі». Катерина сльози втирає. Пальто роздерте, до тіла прикладає. Рукава відшматували падлюки. «Де голку з ниткою взяти? Ех, мама лаятиме, дуже лаятиме. А татко скаже, краще б вугілля на зиму купили». Під пальто руку запустила. Як розридається. «Ти чого, маляє? Гроші. Усі гроші вкрали. У тебе гроші були?» Вітька смішно плеснув долоньками, захитав головою. «Ой, яка ти дурна! Яка дурна! Треба було мені одразу сказати. Я б так сховав, ніхто б не знайшов. Звідки ж я знала?» «Нічого ти не знаєш. Як мала. Годі вже ревти. Бо довго тут сидіти не можна. Знайдуть. А куди? Куди? Як із міста вибратись?» «Пішли. А ти?» «І з тобою піду. Мені тепер повертатися не можна». Через міст перейшли. Та все прямо, прямо. «Дай цуценя понесу», – попросило маля. «Бери». Катерина віддала мопсика. Одразу стало ще холодніше. Ноги в гумових чоботях, як дерево. «Ми десь погріємося «Іти не можу. Давай погріємося». Маля звернула до під'їзду житлового будинку. «Скоро їдальня буде». «Як це?» «Для бомжів їдальня. Вони дітям завжди без черги суп наливають. То давай не грітися. Пішли, пішли». Біля дверей зачиненої благодійної їдальні трусилися від холоду десятків зо два безпритульних. «Бомжари! Коли харч даватимуть?» – вигукнуло маля. Сірий брудний натовп ворухнувся. «З'їж свого собаку!» – кивнув облізлий чоловік років 30. «Годі малих чіпати!» – прошамкотіла молода, але беззуба жінка до Катерини з Відьком. «Обіцяли скоро відчинити. Ставайте, не бійтеся!» «А чого б це ми боялися?» – вигукнуло маля і подерлося просто до віконця їдальні. За годину ситі розм'якли. «Розкажи про свою шанівку». «Ти розкажи, такий малий, чого з дому втік?» «Били. Мамка до хати не пускала, поки гривень 5 не покажу. А люди жадібні, не дають». «А де твій дім?» «Тут, у Києві, на Солом'янці». «Це де?» «А-а-а!» – маля махнула рукою. «Мені твій цуцик подобається. Такий чудний!» «Так я його чудним і назвала. Дай мені! Не можу! Він мені як рідний став. Розмовляю з ним». «А ти зі мною говори!» «Та не можу віддати. Він же не іграшка. Він живий. За мною біг. Із теплої хати втік». Маля насупилося, мопсика з рук не випустило. «Добре, хоч понесу. Візьмеш мене із собою у своє село? Ходімо, там добре. З кургану світ видно, у хаті тепло. Мамка борщу наварить і все гукає. Спішіть, поки гарячий». «Тебе мамка з хати не гнала?» «Що ти? Вона в мене золота. І татко. Чого ж утекла? Не від них». Катерина чогось злякалася, розгубилася. «Як це?» – подумала. «Я ж про дядька Романа сьогодні і не згадала». Маля зітхнуло, штурхнуло Катерину в плече. «Ходімо. Скоро темно буде. Хоч би за місто вибратися». До ранньої зимової темряви Катерина з Відьком устигли дістатися тільки до кінцевої станції метро «Лісова». «Це нічого», – розсудило маля. «Звідси сільські дядьки додому йдуть. Може, хто й підбере». «А чого вони звідси додому їдуть?» – спитала Катерина. «Харч продадуть і їдуть». Метро обійшли. Відька командував. «Матрасу треба». Ледь дісталися. Темно. Машини багнюкою ляпають. Одинаково хтось зупиниться. «Махай, махай! Вони не тьолок швидше клюють». Маля: «А я відійду». Катерина руку виставила. Махає щосили. Стомилася. Рука відпадає. Обернулася, нема Відька, зник разом із мопсиком. «От хитрюща дитина», – прошепотіла. «І що мені тепер робити?» Пішла дорогою від міста. У пальтечко рожеве скляне кутається. Аж за спиною гальма. Як заверещать «грюк», відскочила, обернулася. Стоїть авто розкішне, поперек дороги. У нього ще одне врізалося, а під колесами мопсеня тіпається. І Відько навколішках до нього повзе, та й кричить. Дорослі дядьки з автомобілів підійти не наважиться. «Сука, сука!» – маля до мопсика доповзло тремтить. «Що ж ти наробив, сука? Я ж тебе, бля, просив! Я ж тебе, бля, умовляв! Не біжи ти від мене! Як же я без тебе, бля, буду? Не помирай, не помирай. Катерина скрутилася край дороги. Врухнутися не може. Очі мокрі заплющила. Бідне цуценя. Аж Геб здригнулася, очі розплющила. Цуценя поряд. Мертве. Дядьки його з дороги відкинули. Відька за комір і давай між собою лаятися. Куди ти дивився? А ти чого відстані тримав? Ти у всьому винуватий? Ні, ти! Катерина простягнула руку, мопсеня було ще тепле. По собачому холодної зимової ночі Катерина колупала гілкою мерзлу землю в лісочку край дороги. Чудного поховати хотіла. Та де там? Хоч зігрілася, так старалася. Прикидала цуценя снігом і гілками, пішла до дороги. Випаджай, чудний, помру, як зараз не зігріюся, ледь змогла вимовити. На ранок обмерзлу дівчину в роздертому рожевому скляному пальті знайшли край дороги пенсіонери Кочубеї. Старим москвичем їхали, поверталися від доньки зі столиці. Легко їхали, а чого б не легко? Пів свині, сотню яєць, двох курей, 3 літри сметани і мішок картоплі приперли в рідній дитині, а назад порожні. Петро Іванович Кочубей, хоч і мав -3 в окулярах, ще й за кермо вчепився, а рожеве пальто край дороги помітив. Зупинив москвича. «Мати, чуєш?» – гукнув дружині. «Та собе, сопе собі, спить. Довіряє чоловікові, не боїться». «Ганя, ану піди глянь!» – розбуркав. «Куди це?» – спросоння. «А он, де рожева ганчірка гарна. Свині підстелимо». Ганя очі продерла, з москвича вилізла. «Хазяєчка, мо комусь щось непотрібне, а Ганя йому раду дасть». Підійшла. «Матір Божа, Петю, Петю! Тут дівча замерзла в пальті». Петро Іванович зопрів за мить. До Катерини кинувся. «Зараз трусуну, мо жива!» Катерина оченята ледь розплющила. «Поможіть!» Ганя у сльози. Петро Іванович згадав, як у флоті служив 50 років тому. «Ану геть мені, оцінюні!» – гаркнув. «Тягнімо її до машини!» Ухопили за пальто вдвох. До москвича доперли, а як у салон затягли, не втямлять. Лежить дівча, мов не живе. З півгодини борсалися, аж Петро Іванович згадав про пляшку горілки іноземної, яку щедра доня батькам у подарунок дала. «Ганя, давай горілку». «Шкода», – відказала хазяйновита Ганя. «Та ти що, мати, сказилася?» – гримнув Петро Іванович. Горілкою Катерині лице обтер, до рота влив, закашлялася. «Ну, тепер довеземо!» На заднє сидіння затягли. «А куди?» Ганя вмостилася поряд із чоловіком, та все на Катерину обертається. А та хитається, синя. «До нас найближче», – постановив Петро Іванович. «Треба де бабку Свиридову гукнути», – зметикувала Ганя. Петро Іванович на спідометра зазвичай не дивився. 50 кілометрів на годину – ось межа. А тут як натисне, москвич здивувався, але полетів. Ганя шию скрутила, усе до Катерини оберталася. «Потерпи, доню, потерпи, зараз приїдемо». Катерина дивилася крізь Ганю. Перед очима дядько Роман усміхнений руку простягає. «Ходи до мене, русалонько, ходи, бо так скучив, що серце розривається». Раптом Сашко звідки й узявся. Батька відштовхує, кипить. Я з Катериною одружуюсь. Оце через рік, як паспорт буде».